ทำ9ประการที่ควรทำให้แจ้งก็ไก่ทำ9ประการที่มีอุปการะมากคืออะไรคือธรรมมีโยนิโสมนสิการเป็นมูล9ได้แก่1บุคคลมนสิการโดยแยกคายปราโมทย่อมเกิด2เมื่อมีปราโมทปิติย่อมเกิด3เมื่อใจเกิดปีติกายย่อมสงบ 4. ผู้มีกายสงบย่อมได้รับสุข 5. เมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่น 6. เมื่อจิตตั้งมั่นย่อมรู้ย่อมเห็นตามเป็นจริง 7. เมื่อรู้เมื่อเห็นตามความเป็นจริงย่อมเบื่อหน่ายได้เอง 8. เมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัด 9. เพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นนี้คือทำ9ประการที่มีอุปการะมากขอไข่ทำ9ประการที่ควรเจริญคืออะไรคือองค์ความเพียรเพื่อความบริสุทธิ์9ได้แก่1องค์ความเพียรเพื่อความบริสุทธิ์คือศีลวิสุทธิความหมดจดแห่งศีล2องค์ความเพียรเพื่อความบริสุทธิ์คือจิตตวิสุทธิความหมดจดแห่งจิต 3. องค์ความเพียรเพื่อความบริสุทธิ์คือทิฏฐิวิสุทธิความหมดจดแห่งทิฏฐิ 4. องค์ความเพียรเพื่อความบริสุทธิ์คือกังขาวิตรณวิสุทธิความหมดจดแห่งญาณเป็นเครื่องข้ามพ้นความสงสัย 5.องความเพียรเพื่อความบริสุทธิ์คือมรรคามรรคญาณทัศนวิสุทธิความหมดจดแห่งญาณที่รู้เห็นว่าเป็นทางหรือไม่ใช่ทาง 6. องความเพียรเพื่อความบริสุทธิ์คือปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิความหมดจดแห่งญาณที่รู้เห็นทางดำเนิน 7. องความเพียรเพื่อความบริสุทธิ์คือญาณทัศนวิสุทธิความหมดจดแห่งญาณทัศนะ 8. องค์ความเพียรเพื่อความบริสุทธิ์คือปัญญาวิสุทธิความหมดจดแห่งปัญญา 9. องค์ความเพียรเพื่อความบริสุทธิ์คือวิมุตติวิสุทธิความหมดจดแห่งความหลุดพ้นนี้คือธรรม9ประการที่ควรเจริญคอควายทำ9ประการที่ควรกำหนดรู้คืออะไรคือสัตตวาส9ได้แก่1มีสัตว์ทั้งหลายผู้มีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันคือมนุษย์เทพบางพวกและวินิบาตบางพวกนี้เป็นสัตตวาสที่1 2มีสัตว์ทั้งหลายผู้มีกายต่างกันแต่มีสัญญาอย่างเดียวกันคือพวกเทพพรหมกายิกาเทพผู้นับเนื่องในหมู่พรหมเกิดในปฐมฌานนี้เป็นสัตตวาสที่สอง 3. มีสัตว์ทั้งหลายผู้มีกายอย่างเดียวกันแต่มีสัญญาต่างกันคือพวกเทพอภัสรานี้เป็นสัตตวาสที่สาม 4. มีสัตว์ทั้งหลายผู้มีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาอย่างเดียวกันคือพวกเทพชั้นสุภกินหะเทพผู้เต็มไปด้วยความงดงามนี้เป็นสัตวาสที่สี่ 5. มีสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีสัญญาไม่เสวยอารมณ์คือพวกเทพชั้นอสัญญีสัตตพรหมนี้เป็นสัตวาสที่ 5. 6.มีสัตว์ทั้งหลายผู้บรรลุอากาสานัญจายตนะฌานโดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดไม่ได้เพราะล่วงรูปสัญญาดับอธิฆาสัญญาไม่กำหนดนานัตสัญญาโดยประการทั้งปวงนี้เป็นสัตวาสที่6 7มีสัตว์ทั้งหลายผู้ล่วงอากาสานัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณัญจายตนะฌานโดยกำหนดว่า บรรลุวิญญาณัญจายตนะฌานโดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้นี้เป็นสัตวาสที่7 8มีสัตว์ทั้งหลายผู้ล่วงวิญญาณัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุอกิญจัญญายตนะฌานโดยกำหนดว่าไม่มีอะไรนี้เป็นสัตวาสที่8 9มีสัตว์ทั้งหลายผู้ล่วงอกิญจัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานนี้เป็นสัตวาสที่9นี้คือธรรม9ประการที่ควรกำหนดรู้ขอระฆังธรรม9ประการที่ควรละคืออะไรคือธรรมมีตัณหาเป็นมูลเหตุ9ได้แก่1เพราะอาศัยตัณหาปริเยสนาการแสวงหาจึงเป็นไป2เพราะอาศัยปริเยสนาลาภะการได้จึงเป็นไป3เพราะอาศัยลาภะวินิจฉยะการกำหนดจึงเป็นไป 4. เพราะอาศัยวินิจฉยะฉันทราคะความกำหนดด้วยอำนาจความพอใจจึงเป็นไป 5. เพราะอาศัยฉันทราคะอัจโชสานะความหมกมุ่นฝังใจจึงเป็นไป 6. เพราะอาศัยอัจโชสานะปริคหะการยึดถือครอบครองจึงเป็นไป 7. เพราะอาศัยปริคหะมัจฉริยะความตระหนี่จึงเป็นไป 8. เพราะอาศัยมัจฉริยะอรักขะความหวงกั้นจึงเป็นไป 9. เพราะอาศัยรักขะเป็นเหตุบาปอกุศลธรรมเป็นอเนกที่เกิดขึ้นจากการถือต้นไม้การถือสัตราการทะเลาะการแข่งแย่งการวิวาทการกล่าวขึ้นเสียงว่ามึงและการพูดเท็จจึงเป็นไปนี่คือธรรม9ประการที่ควรละงองูธรรม9ประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมคืออะไรคืออาฆาตวัตถุเหตุผูกอาฆาต9ได้แก่1บุคคลย่อมผูกอาฆาตว่าผู้นี้ได้ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เรา2บุคคลย่อมผูกอาฆาตว่าผู้นี้กำลังทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เรา3บุคคลย่อมผูกอาฆาตว่าผู้นี้จะทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เรา4. บุคคลย่อมผูกอาฆาตว่าผู้นี้จะทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเรา 5. บุคคลย่อมผูกอาฆาตว่าผู้นี้กำลังทำสิ่งไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เป็นที่รักที่ชอบพอของเรา 6. บุคคลย่อมผูกอาฆาตว่าผู้นี้จะทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเรา 7. บุคคลย่อมผูกอาฆาตว่าผู้นี้ได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเรา 8. บุคคลย่อมผูกอาฆาตว่าผู้นี้กำลังทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเรา 9.บุคคลย่อมผูกอาฆาตว่าผู้นี้จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเรานี้คือธรรม9ประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมชาจารย์ธรรม9ประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษคืออะไรคืออุบายเป็นเครื่องกำจัดอาฆาต9ได้แก่1บุคคลย่อมกำจัดอาฆาตว่าผู้นี้ได้ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราการทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เรานั้นจะหาได้ในผู้นี้แต่ที่ไหน

อนะภิรตสัญญาความกำหนดหมายความไม่น่าเพลิดเพลินในโลกทั้งปวง 5. อนิจจสัญญาความกำหนดหมายความไม่เที่ยงแห่งสังขาร 6. อนิจเจทุกขสัญญาความกำหนดหมายความเป็นทุกข์ในความไม่เที่ยงแห่งสังขาร 7. ทุกขเขอนัตตสัญญาความกำหนดหมายความเป็นอนัตตาในความเป็นทุกข์ 8. ปหานสัญญาความกำหนดหมายเพื่อละอกุศลวิตกและบาปธรรมทั้งหลาย 9. วิราคะสัญญาความกำหนดหมายวิราคะว่าเป็นธรรมละเอียดประณีตนี้คือธรรม9ประการที่ควรให้เกิดขึ้นชาเชิญธรรม9ประการที่ควรรู้ยิ่งคืออะไรคืออนุปุพพวิหารธรรม9ได้แก่ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 1. สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ 2. พระวิตกวิจารสงบระงับไปบรรลุทุติยฌานที่มีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่ 3. เพราะปิติจางคลายไปมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุข 4. เพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้วบรรลุจตุตถฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่ 5. บรรลุอากาสานัญจายตนะฌานโดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดไม่ได้อยู่เพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆสัญญาไม่กำหนดนานัตสัญญาโดยประการทั้งปวง 6. ล่วงอากาสานัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณัญจายตนะฌานโดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้อยู่ 7. ล่วงวิญญาณัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุอกินจัญญายตนะฌานโดยกำหนดว่าไม่มีอะไรอยู่ 8. ล่วงอกินจัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานอยู่ 9. ล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุสัญญาเวทยิปนิโรธอยู่นี่คือธรรม9ประการที่ควรรู้ยิ่งย่อหญิงธรรม9ประการที่ควรทำให้แจ้งคืออะไรคืออนุปุพพนิโรธ9ได้แก่ 1. กามสัญญาของผู้เข้าปฐมฌานดับไป 2. วิตกวิจารของผู้เข้าทุติยฌานดับไป 3. ปิติของผู้เข้าตติยฌานดับไป 4. ลมหายใจเข้าลมหายใจออกของผู้เข้าจตุตถฌานดับไป 5. รูปสัญญาของผู้เข้าอากาสานัญจายตนะฌานดับไป 6. อากาสานัญจายตนะฌานของผู้เข้าวิญญาณัญจายตนะฌานดับไป 7. วิญญาณัญจายตนะสัญญาของผู้เข้าอากินจัญญายตนะฌานดับไป 8. อากินจัญญายตนะสัญญาของผู้เข้าเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานดับไป 9. สัญญาและเวทนาของผู้เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธดับไป